bolingo oyo biso tokosalaka Christina ezali kaka bomana oyebaka boso mobimba na bosali kozanola suki naleka wapi ye nazemi lokola mwamwa na ndeke akwe nasala okisina nga nalukisi kono adefisanga mosolo nabima na motoyo nalei te biloko naliaka te krisina makambo tata na yo moto ya loa kokoge nabangi makambo tata na yo moto ya loa nabangi makambo Salud.